سورت قارعہ کی مقصد حیبت دو رز دا آخرت وڑو کی سورت دا خود آخرت دیر عظیم حیبت پکی پروت دا سی اٹھنگون کی ورز رازی انسانانا دا پتنگان پشان بتاس جوڑش دو ڈالی بجوڑی شی یا با دی تل درنی عمل با دی تل لے کی گی یا با درنی کی بس پکی چی درن شی جنت دی زید کامل نام دی سپکر شوال اور دی زید لند دعوت دی آسان بسم الله الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعه اټنګون کې ورځ قرعه ته زړه ټنګي ټنګول لکه لکه څټکی چې وېدا زړه دونه خوګیبا مل قارعه صدا ټنګون کې ورځ وما ادراك ما القارعه ته څه په کړه ټنګون کې ورځ صدا الله یې هیبت بیانې یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په کوم ورځ چې دا به واقع شي نو شی به دا خلک په شان ته دا پتنګانو خواره واره پتنگان دا پروانی چی دی دا کل دی خوالی جو کل دی خوالی خلق چی قبرون را پاسی گرد ورد براوانی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وشی با دا غرونا پشانت دا وڑای داندت کڑا شوی لکه وڑای چی جولا داندت کدی شی ویلو زیده شی سب پوٹی دی خواروانی سا دی خواروانی داست دا غرونا مام اللہ زر زر کی شگی شگی بے کی یو طرف بل طرف بانی براوانی دا دا خیرت دا حبت دا وجن دا شپیلی دا وجن نو اوس به د انسانان د حشر میدان کې ودرېدل نو د دې رنګونو ته الله نه ګوري چې دا تور پکې کمی دی سپین کمی دی مالدار کمی غریب نه عمل راول تله کې راځي عملونه ولا واچوي که د چا عمل درون جنت ته بوځي او که د چا عمل سپک شه ورته واچوي نو ځان لپاره سره دې ګوري نو د دغه ورځې لپاره دې تیاری وکړي چې په نیکۍ تیاری کوي که په بدۍ کوي نو دا د قرآن دعوت دی بار بار موږ ته دا یوه خبره کړې ده په مختلفو تعبیراتو یې کړې ده فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه پس آغا سوچ درانشي تلي داغا دا عملون تلي درانيش دا تلا درانيه پا ايمان دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا تابداري پا افكار و پا خاخلاق و بانده درانيه حدیث کراجي نیک اخلاق دا مومن سوري پا تلا کی بڑير درانيه هر نیک عمل بیاده سيده نفهو في عيشة راضية دا و پا آغا جون کی چه خوشحال جون کی بوش جن بيطل خوشاله خوشاله واما من خفت موازينه فامه هاويه او هغه زو جسپک شروع دا غتلی د اعمالو تر سپک شولې کفر پکې ده شرک پکې ده فساد پکې ده نو د زید واپسې با هاویه کندوی هاویه د جهنم نوم دی د غرزیدو زیته وای هاویه هغه زید چې لري کته غرزی وما ادراك ما هي نار حاميه الله تشريكي وما ادراك ما هي تتصبى كده چې څه ده هاويه هاويه څه ته وای نار حاميه بيت تشريكي ودا ور ده ګرم ګرم ور ته بدغه انسان ده کې دي او چې زنه به الله کته گزاري ور کې بل اند پروتي به دا بد عملونه چې سره کوي نو د دې دا مطلب نه ده چې دا ډېر وړه خبره ده یسوی کفر او شرک ده وړه خبره ده منځ ونه کې ده خیر سنت طریقې خلاف کې ده خیر خیر نه ور ده ثواب ورته داخلي ستاسو بدن نه چې دا کوم اعمال لوزي انسان دا وړي خبرې نه دي.